ورځ کولو نساء درې اتیایم نمبر آیات دې د پنځمې پاره سورې نساء درې اتیا پنځمه پاره فإذا جاءهم امر من الخوف دا دوی مېسه شروع وا په دې دوی مېسه کې دریم حکم باندې بیان شروع چې د الله د دین د پاره او جنگيږي د کافرو سره فليقاتل في سبيل الله او پاغ دریم باندې بیان شروع کله کله سوق به د الله او د پیغمبر تابعدار وي کله کله سوق به نافرمان وي سوق به منافقت کوي سوق به جنگاول کوي شر او فساد به پیلاوي نو داغه د پاره زواجر او بیان مخکيو کو اوس د دې زینا چې کله ته جنگ کې د کفارو سره نو کله کله با خپل فوج لا خپل رعیت لا آرام ورکه کله با جنگ کې کله با آرام کې کله با راحت ورکه نو داغه جدا جدا طریقې دي د جنگ او د آرام د پاره غټه یو محفل یو جلسه یو پروګرام دی ستا پای کې بهر قسمه سیډي خلق ناشتي د مخالفینو خلق به پکې ناشتي د دشمنانو به پکې ناشتي نو تبع عام یو خبرو کې چې نن تاسو لار شي خپل رعیت تبوي او تاسو په خپل خپل خیمو په خپل زینو کې آرام وکئ نن د آرام شپه ده بیا به سبا ګورو حمله وکړو خو نن د آرام شپه ده آغا کې با خپل مشرانو آغا لولوی کمانډران آغا به پوی کړی کومه ما خبره وکړو چې نن د آرام شپه ده نو دا غي مقصد بدای چې نن زمنګ ده حملیش پا دزان تیار کئی نو دی چلال شیخ پلو خیمو تا او آغور تاویا لکا زان تیار کئی نن دا حملیش پا دا نو چه کم ناپویی دا مشرانو پا خبر باندی خبر نئی یا منافقان وی نو آغی بیزه سریا زستان منم زده خپل مشر امیر منم چاغه په غټه جلسه کې اعلان وکړ چې نن د آرام شپه ده او ته نن د حمله شپه ده دا رنګي په غټه محفل او په غټه جلسه کې به اعلان وشي چې زن ران تیار کړي نن د حمله شپه ده دا غي مقصد بدای چې تاسو لار شي او نن دمو کوي په خپل خپل خیمو کې آرام وکړي نو چې دای کله خیمو ته لار شي سنگر او تلار شي نو چې خپل امیر سه ورته وی الکه نن آرامو کې قسم نه زسړی ته وی آرامو مشر امیر سه بغوی دی مونږ ته عام اعلانو کې چنند حملیش پلاته وی چې د آرام نو پاغه باندې الله بیان کړي چې تاسو یو خبره تاسو تخپل امیر وکړه نو تاسو د امیر و مشرانو امیرانو پوې کړي جو منگا عام محفل کی یو عام خبرو کو نو پائی کی دو دشمنانو کسان ناستی چنن دا حملیش پدا ناغی بلار شی دشمنانو تبو چنن ناغی حملہ کئی ناغی بدا سی طول اشپو علالی چنن حملہ رازی او اس حملہ رازی ناغی با طول اشپو آرام انو کی پہ انتظار دا حملی بھئی او استاسو مقصد بدائی چنند آرام شپا تاسو په ټوله شپه آرام وکي او هغه په ټوله شپه هغه سوکي به خوابي به وکي انتظار د حمله سار په حمله وکي نو هغه له خوب خوب ورزي هغه بستړي شي وي زکه چې هغه به آرامي او تاسو به آرام کړي د ټوله شپه نو تاسو فتح عمومي مقصد د جنگونو دای نو کله کله یو سړی د خپل امیر پاغه مشرانو باندې ځان خبر نه کی په خبره او مړه ته یو سوي او مشر اغا امیر سه بل خبره کینا چې کله امیر یو حکم وکړ رستنی امیر کشر امیر نو دا خبره د مشر د امیر وا او ما او تا پاغه نه پویدو دا غي بیان کوي اوس وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ كَلَا چَرَاغِ دَيْتَا يَوْ حُكَمْ مِنَ الْأَمْنِ دَ أَمَنْ دَ طَرَفَ دَ أَمِينَا چنن دا امن چنن زمانگا فتح دا نن زمانگا آرام شپدا نن دا فتح دا آرام فتح أَوِ الْخَوْفِ يَا دَيَرِ دَ شَكَسْتَ چیر شکست ازاو به نخوری آغی دی خبری لرا خوری منافقان دا خبره بغیر دا مشوری علیکن نفس پا خبر راتلو بانے اعتماد مکوا چه سو پوری تا تا دا غی یقین سر معلومات نی را غره یو موبال یو میسج چلی دا و آغا میسج بانے یقین مکوا سو پوری چه تا تا یقین دا غی معلوم شوی نی په میسجونو په نیټونو او په دې سيزونو باندې دین نه ثابتېږي چې په یو خبره شایع شو نه داغه ته پوز د ثبوت نه وکا چې ثبوت د دې شته او که نشته نو بعد خلک با کډروغي هغه مشهر کی بلې بل ته شیر کی په لګ واخه باغ دروغ د دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي او حدیث کې راځي په سړی دا کافی ده چې سواوري نو هغه خلکو ته بیانې چې ستاوري دل په فیسبوک کې په انټرنیټ کې او سی او غلط معلومات دورنکلو فوراً دی شیر کرو ته دی حدیث مصداقه نداغسیز معلوماتو کا چې دا ټیک دی واقعی او کدا غلط دی دارنگی یو خبر تا تا چا اکلا نو دا خبر بیان نورو تمک و سوپو رچا تا تا دا غی یقین و ثبوت نی ملاو شوی دل تموی منافقانو بدل دی معلومات نکاو او چه کله به خبر راغه فتح نو چغه بیکره فتح او فتح او نصرت ده او که وی یلا شکست ده نو چغه به والد فلانو شکست ده پته بنو چې شکست ده کو فتح ولا ردوا ال رسول و الى اول الامر منهم کو واپس کړي وي د خلکو د خبر لرا ال رسول پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا وإلى أولي الأمر منهم أو أميران تا منهم ددينا أمرا فقها علماء پوه خلق شکم وي لعلمه الذين نخامها پوه بو پو دي بانده پا حكمت ددي حكم بانده پوه بوي هو پا دي بانده پا دي کار بانده آکسان یستنبیتونو چې اخلی غید حکم لرا منوم د دې مشرانونا کم خلق چې پویې نو غیبه په دې باندې پویا کړی وي چالک زمنګ د خپل مشرانو میټینګ په دې شوی د امیرانو او دا غي مقصد داره ولولا فضل الله علیکم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته کچرتنه به فضل د الله او رحمت د الله ور راځي او فکر مې دا کښې وکړ دا به ته باندې شته اوس په پرده کړه داسې کېږي دا او چې نو سیګنل پروګرامي ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچرته نوې فضل د الله په تاسو مهرباني د الله لتباتم شیطان الا قلیلا نو تابیداری بکڑوا تاسو د شیطان مگر لگو نا لگو با دا شیطان تابیداری نوا کڑی فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلفو الا نفسکا وحرز المومنین. اس ترغیب ورکی جنگ تا ترغیب ورکی قتال تا این چکل یو حکم راغے نو داغ حکم اصل معلومات دا مشراو نا حاصل کا مشرانو توای جواقی دا سده و کنره کمستاسو امیروی. فقاتل فی سبیل اللہ جنگو کا پل عرض اللہ کے لا تکلفو الا نفسکا تکلیف نشور کو لہی چاہتا مگر نفساتا یعنی تدزان مالکے وحرز المؤمنین او تیس کا مومنان پا جنگ باندے اصلاو ایکو فا قریب دا چبن کی جنگ دا کسانو کفرو چو کفر کرے دے واللہو اشدو باسم واشدو تنکیلا اللہ دیر سخت دے دا جنگ کولو واشدو تنکیلا واللہ دیر سخت دے دا عذاب ورکولو. مومنان تیزی و رور کا پا جنگ باننے چی جنگو کئی دا اللہ دا دن دا پارا وحرز المومنین آتیس کا مومنان پا جنگ باندے اصلاو ایکو فا قریب دا چالا ببن کی جنگ دا کسانو چو کفرے کرے رے تا جہاد کوا دا دن کار کوا پا دی تیزی اور کوا واللہو اشدو باسن و اشدو تنکیلا اللہ ډیر سخت دے د جنگ کولو واشد تنکیلا او اللہ ډیر سخت دے د عذاب ور کولو. مے شفا شفاتن حسنتن د مخلوق بس جنگی زما استا بس جنگی د شیطان بس جنگی جنگ خدا الله دے چې چا د غصه شي نو په آن فان کې بیا تباہ کړي او یو کسنا زلزلہ راولی نو پا سیکنڈونو کی ملکونا تباہ و برباد کی او بو پی رو خیجئی دزمکی نا زمک اوش لی آن فان کی کلی او خلق تباہ و برباد کی سلی راولی آغا سبیادا سی عذابو ندی. اس ترغیب ارکی اعمالو تا مَن يَشْفَا شَفَاتًا حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا چاچ بیانو کو بیان خیستا. شفاعت پمانه دا بیان سرا پمانه دا حکم سرا چاچ بیانو کو بیان خیستا. اصل بیان اغد توحیدو اصل بیان اغد جهادو چه دا جهاد دا پارا خلق تیار کے دا دین دا پارا خلق تیار کے یکلو نصیب من آنو شبا دلرا برخد آغینا چاچ نیک بیانو کد دنداری ندل داغی برخد آ من دل علا خیرن چاچ خودنا پیو خیر پیو کار بانے اگرا کفائلی نو دیسرے پشاند کون کی دی چاچ وی جماعت صفا که واغ جماعت صفا که سور ثواب چې دا غد صفای د جماعت راځي نو دغه به ثواب ستام کیږي چې دا او ته حکم کړو. یو انسان او داس مونږ نه کوي او تا دا ته حکم پاو داس او په مونږ کې واغه مون شروع ک سور ثواب چې داغه په مونږ هغه ته ملاويږي نو دا به تا ته ملاويږي. بیان دې کوي بره خدا غینا و مَن یشفا شفاعتن سیاتن یکل کفل منا او چاچ بیانو کو بیان بد نشیبات دلرا کفلن حصا من آداغینا انڈے من ہو من آداغینا. بد بیان چ چاو که شرک و کفر سنگا چه انڈے پس ساروی بانی بوجوی نو داغ بد بیان بد در پارا قیامت کی بوجوی. د شرک او د کفر بیانی اوک در سمنا خلقی در شرک او در بیدعات و بانی عدد کم او سور آغا پیلاوی نو دور دا غصه کی گی گناه بکی گی دا غا پا عمل نامه کلی کلی جی کفل من آنو شی بدل را آنده حصد آغینا. لکه حدیث کی راجی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم من احی سننا فلہو اجرہو و اجر ما عمل بیه چاچ جوند اکرا یو سنت طریقہ نو دلرا اجر دا غی دے او آغا او اجر دا سو چه خلق با عمل کئی پاغی باندی چه چا سون پاغی عملو کو دل بدا غی اجر ملاوی گی او چا چه شرکو کو بدعاتی اوکنو نو فلهو وزرون کفلون وزرون بوج بوی دلرا وسا حملا او دیر بد دے پورتا که دل دا بوج قیامت کی بے پیش کئی نو دی وجنا د غلط و کارون نزان بچکول او داغی دعوت پیشکول خلکو تا داخل خبره نره سوره چا غبد وی چا دا غبد و بنیاد کی خودو نو داغ پا عمل نامه کی غبد لکلی جی وکان اللہ علا کل شیع مقیتا او دی اللہ پاری و شبانی مقیتا خورا کرکون کے اصل کې دا علا په معنا د لام سره ده وکان الله لكل شيء مقيتا او دې الله د پاره د ار یو شي خوراک ورکوونکې مقيتا یا د قوت نه ده په معنا د خوراک یرا کده وي زه صحیح بیان کوم نه بیا به زما د خوراک بندوبس خراب شي خو څه خلک وکړه صحیح بیان کوم به مې د جمعه ته خلکو باسي کله سې بیانو کوم نو می فیسبوک خلک او په یوټیوب خلک نه ګوري کله سې بیان زکه ها بیا بلانه خلک نفرت کوي کله سې بیانو کوم نو بیا بلانه خلک تعاون نه کوي نو دا جمله ذکر اورا وکان الله لكل شيء مخيتا دی الله ز فراد ار یو شي خورا کړ کوونکې څنګه چې الله ارسي زه خورا کړ کوم الله وي تم پاسي زونو کې یو سي زي طالب هم در کومه ول دي وجنه بیان بنده دي وجنه حديث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وي مرو بالمعروف ونهوا عن المنکر فان الامر بالمعروف ونهى المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا د نیکو بیان کوي او د بدو نه خلق منه کوي دا دواله سيزونه د انسان نیټه نن زده کوي او دا دواله سيزونه د انسان خوراک نه ختمي خوراک د له سیوا کوي ځکه په دین بیانولو سره په دین زدکولو خولو سره په عمل کولو سره الله پر رزقونو کې خیر راولي الله رزقونه سیوا کوي وګورا لکه سورته اعراف کې براشي شپږ نوینم بر یاد ده ولو ان للقرا امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض کده خلکو ایمان روڑه وی زانه بچکڑه وی ده شرکنا ده گناهونو نا لفتحنا علیم برکات من السمای والارد منگ با پرانست وی پدیبانی براو کتناخ پر خزانی سورت اعراف شپگ نوی نمبر آیاتو گوره سور اعراف شپگ نوی لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا الله وكذي خلقوا زاد گنانا بچ کرے وے او زما دینی پسی طریقہ من لے وے او دائی خود لے وے نو دامیو سرواده وی لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض منگ با پرانست وی پدی بانی خیرونا د براو دخکتنا و سموی کده توحید مسئله بیان کم او خلق ران خبر چی بیمی دیجی کی نپریدی بیمی در مدرسی نو باسی چه داغو پا شرکیاتو بانی رد گئی وی تو خو ما دینا نوی راوسته چه تا دا بیانوا تو خو ما منطق راوسته وی تو ما فلسفی او قانون چیل راوسته وی دا پابندی پی لگی چه توحید بن بیانه مدرسه کې جمعات کې اللہ وی لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض دارنگی سورت جن ګوره تاسو وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا یو کم درشم پارا سورة جن آیات نمبر 16 وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا علاوی کدا خرق لک فاتشوی وی پاغل عرد دین بانده پاغلار د توحید باندې پاغلار د قران باندې کلک پاتې شوې نو لا اسقیناهما ان غدقا ما برزق ورکړې وې دل را رزق ډېر ما رزق دغه چکلو بډی رزق نډېری غنم بډی وبکی ار وخت جوار بډی وبکی ار وخت شولې بډی وبکی ار وخت هر سبزی هر فصل په ټیم په ټیم وبکی نو رزقونه بډېروي لا اسقیناهما ان غدقا ما بخرب کړی وې دیل را پاو بډېرو سرا والو استقامت علی الطریقه لا اسقیناهما ان غدقا دا د الله وادي چا چې د الله کتاب باندې اعتماد کړي او کلک پاتې شوي دا دا الله عزیزی زباغه لا بسیارا به خستر ز خورکوما خستر ز خونه دی الله و ما سلام دا رنگ صورت مائده و گوره صورت مائده 65 نمبر آیات دیش پگم پارا 15 پیتا ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم كچردا يقينن کولو يقينن اهلي كتاب علماء اهلي كتاب علماء مليانو امنو ایمان رولوي په سچا ایمان رولوي يقيني کړوي چې منختا د بابا په نوم جائز نه ده منخت د پیر فقیر په نوم باندې نظر او منختا او نظرانی پیش کول حسین دی په دې مان وروړې و وتقو په دې نزان بچکله هم وی چې دا شرک او ناروا دی الله وی لکفرنا انهم سیئاتهم من بال رکلو دا غینا د دنیا مصیبتونه دا غي ما به ذلت او فقر په نورا اوسته ولا ادخلناهم جنات النعيم اما بخامغا دنکړوي د لرا جنتونو د نعمتونو تا او بل کارمو صدا کړوي ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لاکلوا من فوقهم کده زما کتاب باندې کلک پاتې شوی علاوه دا مو سره وازه والا اکلوا من فوقهم خامخا خوراک بکړو دوی د برنا نو مې ریګه کزه سید دین بیان کما نو زماره زغ به کم شي کزه سید توحید پیغام مخلوق ته ورسو ما زماره سکونه به کم شي نا ځاله وادي دی سید دین بیان کا او په سید دین باندې قائم او مستقیم پاتې شوی دا مې د سره وادي دی چې پرسکونو باندې مور کما په خوراکونو باندې مور کما لکه سورته طلاق سلورم آیات کې مراجی و مَن یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا څوک چې یریږي د الله نه ځان بچی د ګناه د حرامونه لوبه ګرځي اغل را الله خلاصې د هر مصیبت نه و یرزقو من حیثو لا یحتسب او رزق باور کی اغل را الله د داسې مقام ناشزا و په خیال او ګمانم نه د داسې زینبول خوراک ملاوشي د داسې زینبول کپړې خوراک ملاوشي د داسې زینبول چې او په پیزار ملاوشي لا یحتسب شداغه و په خیال او ګمانم نه وکلک پادشاه او کنه وی جمعات برانه پادشي د جمعات خو نه پرې دی الله وای خو زما مسله توحید پرې دی مدرسه خو نه پرې دی تدریس نه پرې دی خو زما مسله توحید او زما کتاب دې پرې خو دا نو زه بیا ګرځنو یلو کار خراب دی، کار تا خپل خراب کړي. چا چې د الله دین په صحیح طریقه مخلوق ته رسول لري او د دین یې ریدلی نه دی چې زما سبا سخرم زما مدني به خراب شي، دا بوشي یا ساته الله دنیا کوم ډیر رزقونه ورکړي دي. امام رازی رحمه الله چا کله کتاب لیکي دوره پیسې ور سره نیوي چاغه زال قلم او کاغذ غسته او چې کله اغا کتاب ختمه تفسیر شپږ د جلد دغه تفسیر دی 36 37 جلد په اخر کې اغا لیکي چې مال الله دوره مال او دولت راکا چې بادشاہ زمانہ قد زخلی او زمانہ وړي دوره مالونه هغه الله بیا ورکړیو او چې د کوم خلکو تعلق د الله د دین سره راغلو د الله د کتاب دی یریږي یره کوم داو کومه بداو کی یره بیا بداو شوی بداو شي نه وکان الله لكل شيء على كل شيء مقيتا او دی الله علا په مان د لام حروف جارا په یبل معنا استعماليږي لكل شيء د پارا د اریو شری مقيتا دکود نره خورا کرکون کے نطالب هم در کئی آغا مارغانو توگورا حدیث کے رازی لو انکم توکلتم علاللہ حق توکلی یرزق تیرا کتاسو توکلو کپا اللہ پورا توکل نو اللہوی یرزق کم کما یرزق تیر رزق بدر کئی تاسو لا لکا سنگا چی رزق ور کئی مرغانو تا بر پاوا کی تغدو خماسون و تروحو بتوانا سار پاسیگی اوک گیڑی او ما خام رازی ملی گیڑی خلو جالو تا آغا بچولی پا مخوک کی او پا پنجو کی خوراکم راغستی جالو تا چه زما بچی با اوگی نهر بیو پده با مالشی خچا چه دا اللہ دین پسی طریقه خودره اغال لارر مالک کری دی لو انکم توکلتو ماللہ حق توکلی یرزقو تویر لئی آ یرزقو تویرا رزق بدر کئی یرزقو کما یرزقو تویرا دا سی رزق با اللہ در کی لکا سنگا چه رزق برپا ہوا که مارغانو تور کئی تغدو خماسن و تروحو بتوانا مقیتا یا مقیتا دا مقت ندے دا غسی مقت وی غسیتا من مقت کم صورت مومن کی چرازی پاول کے دلتم ہوئی دے اللہ دا پارا دا اریوشی مقیتا مقیو غصا چه دا مقت نشی اللہ چه چا دا توحید مسئلہ بیان نکلا شرکیاتو بدعات بیان نکلا نو اغدا اللہ غصرے اللہ اغدا غصرے لا یزیدهم الا مقتا سورتی سبا پاخر کے راجی کنا چه نزیات کافرانو للا کفر داغی الا مقتا مگر غصد رب العزتا چه سور بیمان بیمانی کئی نو اللہ لغصد سوا کئی یا مقتا کمید رزق چه چا دا اللہ دین پت کرے دے و نی دے بیان کداغی رسکونا کم شوی دی ختم شوی دی و ایزا حییتم بتحییت فحیو بی احسن منها و ردوها کلا چې پیشکش تر کړی شي تاسو ته به تحیت په یو قسم پیشکش سره فحیو باحسن منها فحیو نو پیشکش ور کوي تاسو تحفه ور کوي تاسو په بهتر سره منها داغینا او ردوها یا واپس کوي تاسو اغه لرا په سي طریقه په مثال داغي سمانا بعض خلق او بعض مفسرین دا خو خی چې یو کس وی السلام علیکم نو ته یو علیکم سلام اچھا وی السلام علیکم و رحمت الله ته وی علیکم السلام و رحمت الله و برکات یو سیوا کوا ها فحیو باحسن کر بهتر صداغنا چا وی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نو ته به په جواب کوي وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته ومغفرته تاسو اسه د دې د مخک سره سم مناسبت ده مخک مضمون د توحید روان نه مي يشفا شفاعتا حسنتا مخک مضمون د جهاد روان ده چاچ سی بیان د جهاد وکړه نو د جهاد مضمون روان دی د توحید مضمون روان دی او دلته کوي نه چې چا سلام کې زیادت وکړو په واپس کولو کې نو واپس کوي غیر السلام د مناسبه شته اله خبره سلامونو تراله دا مقصد نه دی د دې مقصد دا دی امام رازی رحمه الله ذکر کوي او دا زمونږ د شیخ سیب مختار را امام رازی رحمه الله شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله په نسبانه دا معنا را او دا معنا تفسیری امام رازی په دې ځای باندې کوي امام رازی تفسیر کبیر کی تایید می تو خود مقصد د دې داده چستا استاد لس کسان مجاهدین د جهاد لپاره تیار کړو لتسو کا فحیو باحسن منها لتداغینا خستر دل خلق تیار کړو جهاد لپاره توحید لپاره تشل تیار کا کچر دا شل نشی تیارولی او رو دعا نو دا استاد اغا چه صورت تیاری کنی نو خوکا کنی لسکا سا خو تیار کن پوشی کن ستا مشرانو با پشپک گنتی درس کاؤ نو تو ہو کم سے کم دولس گنتی ہو کا او کاغ دولس گنتی نکے نو اغا شپک گنتی خوکا کنی او رو دعا دا مانا دا پوشی کنی چه ستا استاد ستا اکابر و مشرانو بار دې کې چې غوالي وي په چوکونو کې په جمعهتونو کې نو تم جمعه او چوک کې چې دا غنه زیات وا میلو تلارشا درگاهونو تلارشا زیارتونو کې د توحید आवाज وکا او شاګنی نو چې څنګه هغه جمعهت کې چې د توحید والو نو هوکا کنه دا معنا دا حضرت سلام دین نه خبره لاله وایزا حییتم کلا چې پیشکش در کړی تاسو ته اولویا توفه او دالی هغه د توحید او د قران دا چې تاسو چې قران خو دا تاسو لوی توفه در کړه یره وی ملا توفه دا نوړه الکه د مناسبه توفه سي خو چې د الله دین دې ته و خو دا یو مسله در ته و خو دا د ډیرو توفو د دنیا نه به تر ده ها دنیا توفه خو با یا با سپری یا با جانمازی یا با جوڑی یا با سی گفتی نه خو عارضی زنو دی ختمی دو والا او دا مسلا چه دیتوی خودلا و عمل لپی او که پدیستا دنیا مخیستا شو و پدیستا آخر مخیستا شو پدیستا قبر مخیستا شو نو توفه دا سی توفه دا دا مانا دا و ایزا حییتم بتحییتن کلا چې پیشکش درکې شي تاسو ته په یو قسم پیشکش سره توفی سره فحیو بی احسن منها نو فحیو نو پیشکش ورکی تاسو په بهتر سره منهو منها داغینا بهتر پیشکش تو داغینا بهتر ورکا بهتر توفی داغینا ورکا او ردوا یا واپس کئی تاسو اغیل را خپل مثلتا ان الله كان على كل شيء حسيبا بشک الله دې پاره شوبانه حساب نه کو الله و پاره یو شیز باندې تاسو دې حساب کوي اغه توفه د صد دې دا الله لا اله الا هو الله چې نشته بل حاجت پر کول ولا بيد دې الله نه اغه ډالې یو توفه د دې مسلې د توحید وا چې الله لا اله اللہ دا توفا خلق تور سوا دا توفا خلق لور کا تدی توفی بیانو کا تدی نمخ کے لار شاو کنی نخ پل مثل دا استاز و دا مشر تا ہوا پل شا نو مخکې سره مناسبت راغی د جهاد توحید سره او رسو سره مناسبت راغی چې الله لا اله الا هو دې سپوږی کنه تو فضا وا لاجمع انکم الى يوم القيامه خامخا جو بکی تاسو له رز قیامت لاره به فيه چې شک نشته دې فيه پایګه ومن اصدق من الله حديثا او څوک دې رښتینی د الله نه په بیان کې دا الله وینا دې رښتیا و ده